Samuel și de proroci, care prin credință au biruit împărății, au lucrat dreptate, au dobândit păgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au întărit din slăbiciune, s-au făcut tari în războaie, au întors taberile vrăjmașilor în fugă. Au luat femeile dintr-un vie de pe morților și unii s-au omorât ca să dobândească mai bună înviere, iar alții de batjocori și de bătăi au luat ispitire, în ca și de legături și de temnițe, s-au ucis cu pietre, s-au fenăstruit, ispitiți au fost cu ucidere de sabie, au murit, umblata în cojoace și în piei de capre, nițisit. Necăjiți de rău, supărați cărora nu era lumea vrednică, lepădând toată sarcina și păcatul cel Stăpâne, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Dumnezeu, pentru rugăciunea Sfântului Sfânt și Dumnezeu, Apostol și Evanghelist Ioan, să-l dea ție celui ce trebuie să nu mă încurcă de multă și gândire Evangheliei Vitului Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Fie mie după cuvântul Tău, Stăpâne, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. Aceea vrea Iisus să meargă în Galileea și a aflat pe Filip și au zis lui, vino după mine. Și era Filip din Vitsaida, din orașul lui Andrei și al lui Petru. A aflat Filip pe Natanael și au zis lui, pentru care a scris Moise în lege și proroci, am aflat pe Iisus, fiul lui Iosif, care este din Nazaret. Și Natanael i-a zis lui, din Nazaret poate fi ceva bun. Filip i-a zis lui, vino și vezi. Au văzut Iisus pe Natanael venind către dânsul și au zis pentru dânsul: iată cu adevărat israelitean întru care vicleșug nu este. Zisau Natanaelui: de unde mă cunoști? Răspunsau Iisus și au zis lui: mai înainte, până nu te chema pe tine Filip, fiind tu sus măchin, te-am văzut. Răspunsa Natanael și au zis lui: Ravi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Răspunsa Iisus și au zis lui: pentru că am zis ție că te-am văzut sus măchin, crezi. Mai mari decât acestea vei vedea. Și au zis lui: amin, amin, crezi vouă. De acum veți vedea cerul deschizându-se spre Îngerul lui Dumnezeu, suindu-se și pocorându-se peste Fiul omului. Zisau Domnul pilda aceasta: asemenea este împărăția cerului, omului stăpân al casei care și zis de dimineață să se tocmească lucrători la via sa. Și tocmindu-se cu lucrători câte un denar pe zi, au trimis pe ei în via sa. Și ieșind la al treilea ceas, a văzut pe alții stând în târg fără de lucru și au zis acelora: mergeți și voi în vie și ce va fi cu dreptul voi da vouă, iar ei au mers. Iarăși ieșind într-o al șaselea și într-o al nouălea ceas, a făcut asemenea. Iar într-o al 11-lea ceas, ieșind, aflată pe alții stând fără de lucru și au zis lor: ce-a stat aici toată ziua fără de lucru? Zisau lui: că nimeni pre noi nu ne-a tocmit. Zisau lor: mergeți și voi în via mea și ce va fi cu dreptul veți lua. Iar dacă s-au făcut seara, au zis Domnul vie către ispravnicul său: cheamă pe lucrători și le dă lor plata, începând de la cei de preurmă până la cei din tâi. Deci venind cei de la 11-lea ceas, au luat câte un dinar. Iar venind cei din tâi, socoteau că vor lua mai mult și au luat câte un dinar. Iar după ce au luat, vârteau împotriva stăpânului casei zicând: acești de preurmă un ceas au lucrat și au făcut predânși în tocmai cu noi, care am purtat greutatea zilei și dăzduful. Iar el răspunzând, au zis unuia dintre aceștia: prietene, nu-ți fac ție sâmbătatea, nu câte un dinar te-am tocmit cu mine. Ia-ți al tău și mergi voiesc și acestea de pe urmă să-i dau ca și ție. Au doar nu mi se cade să fac eu ce voiesc cu ale mele. Au eu, ochiul tău este viclean pentru că eu sunt bun. Așa vor fi cei de pe urmă întâi și cei din tâi pe urmă. Că mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Pentru peste voi toți, cu al soldar și cu al saibire de oameni, totdeauna, acum și până la și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădăștea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Glicherie, mărturisitorul Ioan Maximovici, mărturisitorul, cu ale Sfinților 40 de mucenici din Amorea, cărora pomenirea o săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintele nostru, Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadociei, ale Sfinților Brețu, Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, Șpendole tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înainte de a vorbi, cum vorbim de obicei, despre Dumnezeu, țin să mulțumesc din suflet celor care s-au înjugat la acest travaliu a celor trei zile atât de ostenitoare pentru a le posti în numele lui Iisus Hristos, Dumnezeului celui viu. Multă bucurie mi-a umplut ființa mea și dăinuie în inima mea această bucurie și aș vrea să o am de plină pentru faptul că mulți dintre dumneavoastră ați ascultat cuvântul mântuirii și nu numai că l-ați ascultat, l-ați și făcut. Că după cum spune și Apostolul Pavel, nu auzitorii legii sunt drepți la Dumnezeu, ci făcătorii legii se vor îndrepta. Că așa cum nu se poate credință fără faptă, nici faptă fără credință. Pentru cei ce ați ascultat cuvântul și v-ați încercat puterile trupești, prin împărăteasa sa mintea, iată că bunul Dumnezeu a picurat dar și s-a putut posti. Aș putea să discut parcă într-o altă conjunctură, într-o altă filozofie cu cei care ați văzut ce înseamnă fapta mântuirii. Ați observat cât război este în trupul tău atunci. Toate parcă strigă, ca o junglă strigă în interiorul tău, ce o poftă să fie satisfăcută. Dar dacă mintea planează cu darul ei și cu lumina ei, care o primește de la poruncile lui Dumnezeu, iată cum stăpânește toate fiarele din noi și le zăgăzuiește atât de bine încât că toate amorțesc. Ați văzut cum mintea este parcă mai curată, mai limpede, parcă gândești mult mai mult spre cele dumnezeiești de cea mai înaltă curăție în absolutismul ei. Ați văzut câtă liniște era în biserică miercuri. La canonul cel mare nu-ți mai ardea de gâlceavă, nu-ți mai ardea de celelalte care se nasc dintr-un trup zvelt, dintr-un trup mofturos ca un armasar scăpat din chingile stăpânului. Postul își are sfințenia lui, postul își are dogma lui, își are filozofia lui. Am văzut că postul nu este inventat de niște oameni și, cum am spus și duminica trecută, nu tu, nemâncând, va mânca Dumnezeu porția ta, să nu înțelegem așa, ci te vezi tu pe tine însuți pus la lucrul mântuirii, trupul tău condus de mintea ta luminată de Duhul Sfânt, cum lucrează și cum soarbe cuvântul mântuirii. Numai acel ce se înjugă la a face poruncile lui Dumnezeu, acela cu adevărat îl poate cunoaște pe Dumnezeu. Doar care se limitează la vorbă, acela niciodată nu va fi pătruns de ceea ce înseamnă Dumnezeu, de ceea ce înseamnă jertfa lui Dumnezeu pe crucea Golgotei, de ceea ce înseamnă jertfa Sfinților Părinți care au adus până în zilele noastre acest odor de neprețuit, acest drapel al Ortodoxiei. Iubiților credincioși, postul deci l-am văzut până și la păgâni ca ceva benefic, până și medicii mărturisesc în știința lor că postul este destul de bun, trupește, că tot intoxicând trupul cu atâta cărnărie și cu atâta mâncare grasă, iată că umpli spitalele. Deci cum Dumnezeu le-a lăsat acestea, le-a lăsat cu mare rânduială și cu multă înțelepciune, știind cum este făcut trupul nostru și de ce are nevoie. Că dacă ne lăbărțăm în pofte trupești, niciodată nu-ți va ajunge. Sau cum spunea împăratul Solomon, bețivului toate pârâurile de-i vor curge băutură, tot nu se va sătura. Deci așa și trupul care nu are un control al minții duhovnicești se va lăbărța și se va deda în toate nebuniile lumii aceștia, iar în toamna vieții lui, când se culeagă fructul mântuirii, se va găsi că deja a fost un om care nimic nu a rodit, un pom numai frunză și nimic roadă. Și toate acestea trebuie făcute prin credință. Prin credința, cum spunea Apostolul Pavel, în Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii, în Fiul lui Dumnezeu. Că vedem de multe ori în viața noastră oameni atât de bine crescuți, care nu te-ar jigni odată, nu ți-ar face o nedreptate, chiar dacă tu îi vei da o palmă, aproape că ți întoarce obrazul celălalt. Dar plată nu are, că el o face din bunele maniere, ci nu o face după credință. Și dacă nu faci după credință, în credința în Hristos, plată nu o ai, o ai de la oameni. Precum și mulți oameni sunt foarte buni creștini, cred cu adevărat în Hristos, dar nu au fapte. Deci noi așa să înțelegem din cuvântul scripturistic al mântuirii, că nici credință fără faptă, nici faptă fără credință. Un gen de credință de nezdruncinat am văzut-o în Evanghelia de astăzi, la acel Natanael care, vestit fiind de către Filii, că l-a văzut pe fiul lui Dumnezeu, pe Iosif, fiul lui Iosif, fiul Mariei, venind, iată că a auzit din gura lui Hristos: tu ești Natanael și înainte de a te vedea sub smochină te-am cunoscut. Cuvânt atâta de puternic încât că acela și-a dat seama că i-a pătruns ființa lui și vede în inima lui, în mintea lui, acesta care îl vede pentru prima dată. Și atunci Natanael, prins de atâta credință, dar credință care era născută din interiorul lui, a curăției vieții lui, fapt pentru care și Hristos îi spune: iată izraelitean întru care vicleșug nu este. Deci pentru acea credință care îi patrona ființa lui, el răspunde în fața tuturor generațiilor de oameni cât va ține lumea: Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Mesia, tu ești cel mult așteptat. Iar Hristos îi completează această credință: fericit cel ce nu a văzut și a crezut. Deci iată o credință de nezdruncinat numai pentru atât. Iar noi în mofturile noastre, în gogomăniile minții noastre, că este înțesată cu mândriile diavolești, sau cine știe ce chingi ale societății ai mai prins și tu pe aici, pe acolo, începi să te războiești cu Dumnezeu. Ce ne l-a văzut pe Dumnezeu? Să-L văd eu pe Dumnezeu. Sau alții mai îndrăzneți, cum au fost toate geniile lumii, dar genii prinse, cooptate în magie, în drăciile lumii. Unde-i Dumnezeu să-L dau jos de acolo din ceruri? Tu un poz de carne însuflețit, care îți poartă tot Dumnezeu de grijă, te războiești împotriva lui Dumnezeu. Pentru aceasta, iubiților credincioși, credința care se naște din inima ta, din ființa ta, este de nestruncinat. Iar cea care vine din exterior și se așează ca o haină pe tine, aceea se leapădă. Sunt cei superficiali care nu sunt pătrunși cu adevărat de Duhul lui Dumnezeu. Ca cei care amăgesc consoartele cu cine știe ce vorbe sau versuri, dar nu sunt din inimă, pentru un moment. Numai aceea este, dragilor credincioși, dragostea adevărată față de Dumnezeu și este de nezdruncinat și este de nesecat cea care izvorăște din tine odată cu viața din tine. Așa cum pulsează inima sângele, atât de bun pentru trup, așa să pulseze mintea dragostea de Dumnezeu. Trebuie să înțelegem cuvântul Sfintelor Scripturi ad literam, că altfel, dacă este numai de suprafață, ne numim acea sămânță care cade pe piatră și vine diavolul și o ia. Adică vine și ia cuvântul lui Dumnezeu care astăzi l-ai auzit, poate l-ai crezut, dar până acasă ți-a și dispărut. Iubiților credincioși, acest odor de nestemat pe care l-a cucerit omenirea, credința în Mântuitorul Lumii și în Ziditorul Lumii, să nu credeți că a fost ușor păstrat până în zilele noastre. Atât diavolul care este urâtorul de Dumnezeu și urâtorul creștinilor, cât și dușmanii creștinătății care l-au ucis pe cruce pe Fiul lui Dumnezeu, n-au adormit nicio clipă și s-au ostenit până în mădularele ființei lor ca să distrugă tot ce este sfânt. Așa am văzut de-a lungul veacurilor lupte și atacuri atât de puternice asupra acestei corăbii care se numește Ortodoxia. Sfinții părinți, în prima duminică Apostolului Mare, au așezat în cinsta Ortodoxiei o sărbătoare mare. Și de ce? Fiindcă pe la anul 720, când împărățea în Imperiul Roman Leon Isaurul, iată că acesta, fiind prins de către arieni, a lansat o erezie cutremurătoare în toată biserica ortodoxă, spunând că Hristos nu a fost și trup omenesc, ci a fost doar Dumnezeu. Deci această sorginte a ereziei se trecea din monofiziți, care credeau numai într-o fire a lui Hristos. La atâta nebunie a putut să ajungă acel împărat, până și pe Patriarhul Constantinopolei, Germano, l-a convertit la această erezie și au scos icoanele din biserică, zicând că icoanele sunt chipuri cioplite. Chiar au făcut mai târziu un sinod unde au și anatematisit icoanele, numindu-le chip cioprit sau idol. Mare zbucium a fost în biserica timpului aceluia. Opere de artă de sute de ani erau arse în piețele orașelor, erau blasfemiate, erau distruse, bisericile erau rase cu sapa, picturile distruse, tot ce s-a putut face în răutatea lor au făcut acei oameni atât de spurcați. Creștinismul era groaznic de pedepsit pe timpul acela. Și au fost oameni care au luptat până la sânge împotriva acestor erezii care a durat 100 de ani de zile în Biserica Ortodoxă. A durat până în 842, când ultimul împărat iconoclast, Teofil, a murit în erezie, iar soția lui, împărăteasa Teodora, împreună cu patriarhul Constantinopolului, Tarație, au făcut sinod ecumenic. Și însă și împărăteasa cu cuvântul ei imperial a rostit: cel ce nu se va închina sfintelor icoane, nu ca unor dumnezei, ci ca unor chipuri a celor ce au fost sfinți sau reprezintă pe Dumnezeu, anatema să fie, adică excomunicat din biserică. Și din momentul acela a pus această luptă împotriva icoanelor. Apostolului mare, iubiților credincioși, în apărarea sfintelor icoane, atunci au sărit Sfântul Teodor Studitul, Sfântul Mucenic Ștefan cel Nou, care a fost mucenicit, a murit în chinuri groaznice pentru apărarea sfintelor icoane, Sfântul Ioan Damaschin, care datorită răutății iconoclaștilor i s-a tăiat o mână și a fost spre blasfemie spânzurată în târg, iar Sfântul, fiind plin de credință, s-a dus la împărat și a cerut, umilit fiind în inima lui, să-i dea mâna înapoi, să nu mai stea spre blasfemie în piață. A luat mâna și s-a dus în fața Maicii Domnului și a rugat-o cu lacrimă pe Maica Domnului, dacă poate măcar să ia durerile care le avea de la tăierea mâinii, ca cei câini, parcă cu ochii injectați de atâta furie, fără milă, au făcut acest sacrilegiu. Iar Dumnezeu, care este atotputernic și vede și în întuneric, și în lăuntrul tău, în mintea ta, în inima ta, văzându-i credința și durerea, prin Maica sa a făcut minunea că mâna i s-a lipit înapoi. Și ca semn al minunii i-a rămas ca un fir roșu acolo unde mâna a fost tăiată. Dar și Sfântul Ioan Damaschin a avut atâta credință și atâta dragoste de Dumnezeu, încât că toată viața lui de monaș a închinat-o Maicii Domnului și a scris acele 8 glasuri de inuri pentru Maica lui Dumnezeu, care în biserică se citește și se numește Bogorodișma. Tot în timpurile acelea a murit în chinuri groaznice Sfântul Teodor Studitul, marele stareț al studiților. La atâta cruzime s-au pornit acei oameni atât de fioroși și injectați de mânie diavolească, încât că l-au bătut cu bâte până când sărea carnea în părți, plină de sânge, și l-aruncau ca pe un hoit în pușcărie. Acolo lăsau câteva zile și se făceau pline de puroi rănile și apoi iar îl scotea în piață, în bătaie. Și în felul acesta, chinuit fiind, iată-l că a apărat ceea ce a hotărât în mintea lui, că noi nu ne închinăm ca la niște dumnezei la sfintele icoane, ci ca la niște reprezentări ale celor sfinți. Deci icoanele sunt ca niște ferestre, cum le-a numit un dogmatic al timpurilor noastre, spre cer. Ele prind o mare filozofie pentru cel ce știe să citească în ele. Fiindcă uitându-te la icoană, îți strângi mintea acasă și ți-o polarizezi spre Dumnezeu ca printr-o fereastră uitându-te spre cer. Deci așa este icoana, să o considerăm, nu chip cioplit, că nu le facem Dumnezei. Aceste lucruri atât de frumoase care le găsim noi actualmente în biserică, dragilor credincioși, au fost apărate cu mult sânge, cu multă dăruire, cu mult suspin, cu multă lacrimă. Să fiu mai pe înțeles, să cobor la cei care sunt mai puțin pregătiți în cele ale lui Dumnezeu. Vedeți cum ne bucurăm noi de niște granițe ale țării. Noi când am născut, le-am primit așa cum sunt, dar cum au fost apărate de către dușmani, numai Dumnezeu știe. Cum am luat noi viață, numai Dumnezeu știe cum, care a ostenit pentru noi. Cum ți-ai făcut o casă și ți-ai lăsat o moștenire cuiva, acela nu știe, numai tu, cel ce ai răbdat și ai suferit ca să o faci și să o aperi, numai tu știi și Dumnezeu osteneala. O biserică, o mănăstire, un popor creștin, numai Dumnezeu știe și acela care veghează zi și noapte la căpătâiul creștinătății, numai aceia știu cum se păstorește și se apără o adunare de credincioși buni. Așa cum dumneavoastră vă osteniți zi și noapte să vă apărați casa, familia, care este o entitate a societății și care este închegată pe nobilul sentiment, și zi și noapte trudiți să vă fie cât mai închegată, cu atât mai mult să înțelegem creștinismul cât de greu s-a apărat. Iubiților credincioși, de multe ori mi-am zis în sinea mea, dacă viața monahală nu era lăsată de Dumnezeu, prin revelație sfinților, ea trebuia inventată. Un călugăr întotdeauna a fost linia întâi a creștinismului, a fost pionerul creștinismului și am putea să spunem oaia de jertfă, că toate bisericile, toți preoții, vin și se adapă tot de la mănăstire ca cerbul de la izvoarele apelor. Un călugăr trebuie să fie turnat în cea mai curată formă posibilă ca să poată să reziste la toate tentațiile lumii. Precum și un credincios trebuie să-și atragă cum luna luminează împrumutând lumină de la soare, așa credinciosul își atrage viața duhovnicească din viața călugărească. Iubiților credincioși, ar ca să ajung să păstrez acest odor de neprețuit, care este standardul ortodoxiei și mai ales în zilele noastre este cutremurător de greu. Și puteți să deduceți fiecare dintre frățiile voastre, uitându-vă, începând de la frățiile voastre, cât de greu este să fii un umil creștin și apoi câtă luptă aveți cu cei dragi ai frăților voastre ca să-i faceți măcar cât de cât credincioși. Nu mai zic cu păgânii lumii, cu sectele lumii, cu pătimașii lumii, câtă luptă este pe viață și pe moarte. Cei ce au dat atentatul la ortodoxie au știut unde să lovească, au lovit în viața monahală. Cum spunea și Mântuitorul în Evangheliile sale, bateți-vă păstorul și se vor risipi oile. A se bate păstorul, nu să înțelegem cu bâta. Este suficient să-l sece de vlaga lui duhovnicească pe păstor. Iar în a-l seca de vlaga duhovnicească înseamnă de a-l perverti, de a-l corupe de la cele duhovnicești și a-l atrage prin momeală, precum pescarul pe pește, de a-l atrage în lume și a-l murdări. Și iarăși mă repet, să fiu pe înțeles, știu că la timpul acesta vă confruntați cu cele mai grele probleme familiare, când mame fiind vă luptați pe viață și pe moarte să vă țineți tatăl copiilor acasă. De ce? Tentațiile sunt întinse în lume atât de mari, iar el dacă este un om slab, slab în sentimente, slab în ființa lui, pozează doar cu chip de om, dar în rest este ca un altceva care, bine știți, este groaznic de greu să mai apere. Se vede parcă prăbușirea familiei și vedem societatea de astăzi cum a căzut în această prăbușire, în acest abis. Așa cum un copac mare când se dărâmă, omoară după el și pe alții nevinovați, fiindcă el fiind mare, rupe tot ce găsește în cale, așa când diavolul răstoarnă un mare ascet, răstoarnă un mare preot, răstoarnă un mare arhiereu sau un patriarh, după el rupe totul. Deci, dragilor credincioși, la timpurile acestea, rogu-vă insistent, ca să aveți un pat liniștit al căruntețelor frăților voastre, unde să vă odihniți neputințele frăților voastre în toamna vieții. Picurați credința și frica în Dumnezeu copiilor de pe acum. Coruperea este enorm de mare, cum niciodată nicio societate din toată istoria omenirii nu a putut să o mai aibă. Cei care aveți acum mici, nu stați și dormiți, că ți este mic și vine după tine la biserică sau se închină odată cu tine. Atunci el își dă examenul când începe să-i apară pubertatea, și deja începe ușor, ușor să te părăsească pe tine ca mamă sau ca tată în sfatul care îl dai. Nu vreau să pozez un om retrograd, un om nonconformist după societatea de astăzi. Aveți mare grijă, uitați-vă că ne rușinează animalele pământului, care acolo unde se duc și se hrănesc în fiecare zi, au prilej de ispită, ispită de moarte, au hrană otrăvită, au hrană care nu le priește trupurilor lor, dar o ocolesc. Pe când tu, omule, nu vrei, nu că nu știi, nu vrei să ocolești otrava care atât de bine parfumată este și garnisită, ți s-a întins, ia și gustă, precum mărul din Eden întins Evei și apoi lui Adam. Având în vedere că și slujitorii bisericii sunt tot trupul, aici a acționat diavolul și cei care sunt de-o cugetare cu el. Au atras în acest sorb, în această momeală a trupeștilor patim, au atras pe cei care dețineau tainele dumnezeirii sau cum au fost numiți dintotdeauna economii tainelor lui Dumnezeu. Pentru aceasta apostolul Pavel spunea în cuvântul său de învățătură, iar noi, adică apostolii, suntem mireasma spre moartea celor care mor și mireasmă spre viață celor care sunt vii. Adică, atunci când mergeau pe Mapamon și spuneau cuvântul îndreptării nărafurilor lor și cugetarea spre cele dumnezești din care ieșea mântuirea, pentru cei care nu aveau nicio împărtășire cu Dumnezeu, erau niște oameni ca aducători de mireasmă de moarte, dar ei erau morți înainte de a muri. Cum este lumea de astăzi, să știți, sunt cadavre vii. Cadavre vii însemnând că tot omul care nu l-are pe Dumnezeu în conștiința lui, în mintea lui, în trăirea lui, de unde îi curge viața, acela este mort pentru cele cerești. Ca o lichea din școală, când sună clopoțelul și el trebuie să fie în clasă, că așa este rânduiala. Sau ca pentru un soldat, unde este așezat și cu poruncă și cu lege și el nu este acolo, el este mort. Lipsește. Așa este omul zilelor noastre. Bat clopotele bisericilor și te cheamă. Glasul bisericii care încă mai grăiește, și nu greșesc spunând aceasta, este surd în urechi surde. Oamenii deja au început să fie morți. Din partea, din privința lui Dumnezeu, sunt morți. Iar pentru cei care l-au căutat pe Dumnezeu și au sorbit cu patos cuvântul lui Dumnezeu și l-au și făcut, aceea cu adevărat, pentru ei era mireasma aducătoare de viață, că ei erau vii, în chintesența ființei lor. Iubiților credincioși, deși creștinismul trece printr-un colaps, dacă pot să spun așa, veacul acestuia, el poate regenera ca dintr-o sămânță. Mică fiind, poate să crească copac mare. Rogu-vă insistent, cei care puneți preț pe tainele lui Dumnezeu și pe sufletul frăților voastre, luați cărți duhovnicești, păziți-vă ochii și urechile de toate nebuniile lumii care se întind ca o iederă din ce în ce mai mult acum. Stau și mă gândesc în mintea mea, fiind om al societății contemporane, trăitor al lumii aceștia, dar văzând cu ochi duhovnicești, unde va ajunge omenirea? Mă cutremur de câte capcane s-au întins, în special pentru tineret. Am putea să spunem cei care au trecut într-o altă vârstă a maturității, conștientizează destul de clar cuvântul lui Dumnezeu și știu de unde să se apere, să mai pot apăra. Dar ce te faci cu aceste odraste care de acum intră în viață? E ca și cum ai lua un copil nou născut și l-ai arunca în zăpadă sau într-o apă clocotită, el neînvățat fiind. Aveți grijă cum vi-i creșteți. Nu le faceți toate mofturile. Ce mai citim de prin ziare, ce se vestește ca o furtună la orizont, cum prin internet deja îți pătrunde diavolul în casă și îți distruge copilul tău. Grăiesc cu grai duhovnicesc și cu ochi duhovnicesc văd aceste lucruri pe care dumneavoastră nu aveți cum să le vedeți. Dar omenirea la ora actuală este tăvălită și murdărită de toate nebunile cum nici în Sodoma și Gomora nu a fost făcut. Păziți-vă, dragilor credincioși, nu pot să spun mai mult, ca să nu vă spurc urechile. Nebunile care se fac astăzi, păziți-vă copiii să nu muște din ele. a pătruns zoofilia prin internet, a pătruns curvia în ultimul hal posibil, poze de tot felul, la toate colțurile, și vedeți dumneavoastră pe la servicii în ce grai se grăiește, oribil, groaznic. Tu, creștin fiind, îți întoarce toată ființa, parcă pe dos este greață și scârbă, în ce hal pot vorbi chiar femeile, pretinse Doamne. Nici bărbați aproape că nu discută cum discută ele. Nu vă mai spun copiii în ce hal de decadență sunt. Mâine, poi mâine veți alerga disperați că odrasla ți-a căzut într-o adunare rău famată cu droguri, cu cercei și cu toate nebuniile lumii. Toate scursurile Occidentului, parcă într-o blasfemie, au început să se deșerteze aici, în România. Iar românul, fiind lipsit de Dumnezeu, imediat le împărtășește. Știu că poate pentru tineri sunt un glas prea aspru. Copile, dragă, cum ți-am mai spus de multe ori, niciun interes nu am. Niciun interes rău decât că tu te vei lovi mai târziu, neascultând de cuvântul de astăzi, anii vieții vor rupe din tine frumusețea în care te lauzi, tinerețea, zvelteța minții, va smulge din tine cum furtuna smulge crengile și frunzele copacului și vei ajunge un nimeni și nimic. Cum spunea înțeleptul Solomon, tinere, ascultă de porunca tatălui tău și sfatul mamei tale, nu lepăda, că este lanț de aur în jurul gâtului tău și cunună de nestemate pe creștetul capului tău. Dacă vei asculta cu adevărat de porunca care nu-ți face niciun rău, atât îți spun. Păzește-te și nu fi un om snob al timpului acestui an. Ai văzut vânătorul, ai văzut pescarul, cum își împodobește momeala în diferite forme ca peștele să creadă că este adevărată. Iar mușcând, sub aceea este moartea. Așa au semănat diavolii timpului acestuia, momelele în care căzând nu face decât să strezească animalul din tine prematur și apoi nu mai poți să mai stai un om integru, un om cu minte, un om așezat, ca să-ți intre în rânduiala ta după cum o vei alege atunci în anii pubertății tale așezate. De atunci te vei numi un om bun pentru societate, un stâlp adevărat în care își poate pune cineva nădejdea în tine. Dacă nu, ești ca un copac care mai ai o viță de viață în tine, dar în rest ești găunos și putred. Nimeni nu va pune preț pe tine. Vedeți cum lumea e plină de gunoaie la figurat. Aceasta nu este decât rodul necredinței, nu este decât rodul patimilor care au secat din toată ființa orice vlagă de creștinism și de om, din omul din tine. Cu cine să se mai lupte ortodoxia? Nu mai spunem creștinismul ca să fie apărat, cine să-l mai apere? Dacă tu nu-ți poți apăra familia ta, dacă tu pentru o altă femeie sau pentru un alt bărbat nu te uiți nici la copiii tăi și lepezi tot și pleci după o poftă nebună, nici suspinele acelora care strigă în urma ta nu te încântă, ci îți vin jicnitoare. Și o spun, iubiților credincioși, nu cuvinte inventate, mă cutremur decât calvar, domnește lumea zilelor acestora. Deci dacă tu pe tine nu te poți păzi, nu-ți poți păzi copiii tăi, consoarta ta, casa ta, ce să-ți mai ceară ție creștinismul să mai păzești? Unde, în ce ungher al creștinismului, acestui bastion, să te așeze cel ce are rânduiala, ia și păzește colțul acela să nu vină diavolul să jefuiască. Și vom plăti în ceasul judecății lui Hristos. Am știut și n-am făcut. Vor veni sfinții mucenici care și-au vărsat sângele și lacrima în apărarea ortodoxiei, iar apărând ortodoxia și tu fiind în interiorul ei, ești ca într-un balsam, ești păzit din toate părțile ca o cetate cu generali buni. Mulțumesc lui Dumnezeu, iubiților credincioși, că sunteți destul de familii bine închegate aici în biserică și ați văzut ce înseamnă creștinismul. Dispare gelozie, dispare nebunia zilelor de astăzi. Vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că am mers împreună în acele zile de început ale postului mare. Și anticipat vă mulțumesc să ajungem cu toții într-un buchet frumos, cuvântător, să aducem jertfa lui Dumnezeu peste 6 săptămâni, să zicem Hristos a înviat. Bunului Dumnezeu slavă în veci, amin.